w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 listopada, jest 15. Małgorzata Mańgorska-Wrażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę seria próbna, a później pierwszy w tym sezonie konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich. To w Wiśle. Byli politycy Nowoczesnej założyli nowe ugrupowanie, nazywa się Teraz. Coraz tragiczniejszy jest bilans pożarów w północnej Kalifornii, wciąż nieostateczny. Właśnie teraz w Wiśle powinna rozpoczynać się seria próbna przed konkursem drużynowym Pucharu Świata w skokach narciarskich. Będą to pierwsze pucharowe zawody w tym sezonie. Kamil Stoch po wczorajszych treningach i kwalifikacjach narzekał na stan skoczni. Nie będę ściemniał, że jest super pięknie i ładnie i jest równiutko, no bo jest bardzo nierówno. Natomiast myśmy się tego spodziewali, bo już było tak w zeszłym roku. No nie da się przy takim sztucznym śniegu, kryształki lodu, które później przechodzą w taki bardziej piasek. I po kilkunastu zawodnikach, no to tworzą się dziury. I jedyne co, no to trzeba bardzo uważać i nie dziwię się niektórym zawodnikom. Po prostu nie próbują nawet lądować telemarkiem. Do dzisiejszej rywalizacji przystąpiło 11 zespołów. W reprezentacji Polski oprócz Kamila Stocha występują także Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Jakub Wolny, dla którego to drugi drużynowy występ w karierze. Myślę, że ja jestem przygotowany dobrze i jestem spokojny. Trzeba mieć po prostu czystą głowę. I tyle. W moim przypadku to jest klucz. Początek konkursu o 16. Posłowie Ryszard Petru i Joanna Scheuring-Wielgus, kiedyś w Nowoczesnej, dziś ogłosili powstanie nowej partii. Nazywa się Teraz. 9 grudnia w Warszawie ma odbyć się jej konwencja założycielska. Chcemy koncentrować się na gospodarce i społeczeństwie, mówił na konferencji prasowej Ryszard Petru. Chcemy złożyć ofertę dla Polaków przedsiębiorczych, aktywnych, ale również tych, którzy nie radzą sobie i trzeba im pomóc, jak również tych, którzy tak naprawdę stali skrzywdzeni albo przez państwo, albo przez instytucje. Takiej oferty dzisiaj nie ma. Tym ruchem, który robimy dzisiaj i który zobaczą państwo 9 grudnia, chcemy wzmocnić ofertę partii opozycyjnych. Nie robimy to przeciwko komuś, tylko dla dobra szerokiej, silnej i bogatej merytorycznie opozycji. Dwa filary będą budowały nasze ugrupowanie. Gospodarka i społeczeństwo. Teraz będzie propozycją dla wszystkich, którzy chcą się czuć godnie i bezpiecznie, podkreślała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. 73-letni pilot ranny podczas awaryjnego lądowania awionetki w Skawie koło Rabki w Małopolsce. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, informuje Dorota Garbacz z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Przytomny został zabrany do szpitala. Powiadomiliśmy o zdarzeniu Urząd Lotnictwa Cywilnego, a także Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Dlaczego doszło do wypadku, na razie nie wiadomo. Jego przyczyny ustala policja. Marsz Szlachetnej Paczki przeszedł ulicami Rzeszowa i w ten sposób oficjalnie otwarto ogólnopolską internetową bazę rodzin potrzebujących pomocy w tym roku. Każdy może wybrać rodzinę, sprawdzić, jakie są jej potrzeby i zostać darczyńcą. Zachęcali do tego uczestnicy dzisiejszego Marszu Szlachetnej Paczki. Przyszliśmy zakomunikować całemu światu, że baza rodzin została otwarta i chcemy poinformować, że ten wielki dzień ma miejsce właśnie dziś. Ja dlatego, żeby uczcić to, że jeździliśmy do rodzin i rodzinie nie przyjechałam dzisiaj na ten marsz, żeby właśnie wszyscy dowiedzieli się, że nasze rodziny są przyjęte i czekają na swoich darczyńców. Mimo, że mam XXI wiek, niby wszystko jest, ale naprawdę rodziny mają takie potrzeby, które po prostu darczyńcy jeszcze nie wiedzą. To trzeba w to głosić i działać, żeby rodzinom pomóc. Na ten moment jestem bardzo zadowolona z tego, co się dzieje, bo już mamy pierwszych właśnie darczyńców, ale wiadomo, liczymy na to, że każda rodzina otrzyma pomoc, więc jak najbardziej jest potrzebna jak największa liczba darczyńców. Lubię ludzi! Lubię ludzi! Baza rodzin czekających na pomoc jest dostępna na stronie www.szlachetnapaczka.pl. W województwie podkarpackim zarejestrowanych jest teraz prawie 270 takich rodzin. Do 71 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożarów w północnej Kalifornii. Ponad 1000 osób jest zaginionych. Służby poszukiwawcze cały czas przeczesują spalony teren. Straty materialne też są ogromne. Szalejące od 8 listopada ogień zniszczył około 12 tysięcy budynków, w tym prawie 10 tysięcy domów. Dziś zmagające się z żywiołem regiony odwiedzi Donald Trump. Prezydent USA zamierza osobiście ocenić skalę zniszczeń i zapoznać się z przebiegiem akcji ratunkowej. Prezydent nie uniknie zapewne słów krytyki ze strony mieszkańców, którzy uważają za jedną z przyczyn klęski żywiołowej niski poziom ochrony przeciwpożarowej, pisze w komentarzu Associated Press. Według agencji Reutera wizyta amerykańskiego prezydenta jest postrzegana przez jego krytyków jako krok czysto polityczny, gdyż Trump obwinia rządzących w Kalifornii demokratów o złe zarządzanie lasami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna i mglista noc w większej części kraju. Wyjątkiem będzie południowy zachód. W Koszalinie i Białymstoku marznące opady, w Suwałkach śnieg. Niebezpiecznie na drogach będzie również w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Olsztynie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim i w Łodzi. Tam na drogach będzie marzła mgła. Na termometrach od minus 8 stopni w Jeleniej Górze do zera w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te krąkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te krąkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby krąkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Krąka chleba dla sąsiada. www.caritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2,5 tysiąca złotych. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy J6 Plus oszczędzasz 100 zł, płacąc jedynie 899 zł. A kupując 50-calowy telewizor LG oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1799 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpoczynamy w Wiśle. Zobacz, czy Polacy zajmą medalowe lokaty. Kibicuj naszym skoczkom. Oglądaj Puchar Świata już dziś w telewizyjnej jedynce. Bądźmy razem w Wiśle. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor z dużym ekranem biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za jedyne 1111. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowid. Jak ciachnąć dwa razy więcej? Chwytasz szpadę i robisz ciach-ciach. Albo grasz multi-multi. Od 15 do 21 listopada, typując 8 liczb, możesz ciachnąć, znaczy wygrać dwa razy więcej. Multi-multi. Graj w punktach Lotto. Dlaczego dobrze jest zajrzeć do Carrefour akurat w weekend? Do Carrefour zawsze dobrze jest zajrzeć, ale w ten weekend rządzi Black Friday. Do soboty odkurzacz lub myjka Carrefour 189, a papier 0,899 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Szalom i salam. Dziś specjalne wydanie raportu z Jerozolimy. W idealnym świecie stolice dwóch narodów i dwóch państw. Izraela i Palestyny. Problem w tym, że tego drugiego oczywiście nie ma, a granice tego pierwszego też nie są do końca jasne. Opowiem Państwu o dramatycznych wydarzeniach ostatnich dni, ale nie samą polityką człowiek żyje, również tutaj. Znajdziemy miejsca, gdzie dociera polska pomoc, czyli nasze pieniądze w formie różnych przedsięwzięć finansowanych przez MSZ. Spotkamy Beduinów na zachodnim brzegu. odwiedzimy pewną stację radiową w Ramalli, stolicy autonomii palestyńskiej. Skosztujemy przysmaków palestyńskiej kuchni. To znaczy ja skosztuję i opowiem Państwu, jak smakują. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Pani Metwasi na początek raportu o stanie świata. Dziś jesteśmy w Jerozolimie. To były bardzo gorące dni w Izraelu i na terytoriach palestyńskich, zwłaszcza w Gazie. Zaczęło się w weekend, kiedy grupa izraelskich żołnierzy weszła na teren strefy Gazy. Przypomnijmy, od 2005 roku nie ma tam Izraelczyków. W 2006 wybory w Gazie wygrał Hamas. Skończyło się to bratobójczą wojną palestyńską, w której zginęło wówczas prawie 1000 osób. Do tej pory napięcia między Hamasem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny rządzącą na zachodnim brzegu trwają. Nie udało się doprowadzić do porozumienia. A zatem, wracając do tej niedzielnej eskapady, zginęło w niej kilku Palestyńczyków, jeden oficer izraelski. Zaraz potem zaczął się gwałtowny ostrzał rakietowy południowego Izraela przez Hamas. Jak twierdzą Izraelczycy, wystrzelono prawie 500 rakiet. Zdecydowana większość została przechwycona przez izraelski system obrony o nazwie Żelazna Kopuła. Izraelczycy odpowiedzieli, jak to mają w zwyczaju, nalotami bardzo gwałtownymi. Ostrzałem stanowisk Hamasu zginęli członkowie tej organizacji, ale również postronni Palestyńczycy. Jak zwykle niestety. Po dwóch dniach obie strony przerwały ogień, doszło do porozumienia. W proteście przeciwko temu rozejmowi odszedł z urzędu minister obrony Izraela Avigdor Lieberman, zabierając z koalicji członków swojej partii Nasz Dom Izrael, co sprawia, że premier Netanyahu ma zaledwie 61 posłów w 120-osobowym Knesecie. Wygląda na to, że wybory w Izraelu odbędą się już wkrótce. O tym porozmawiamy w pierwszej części, kawiarnianej części programu, bo te wywiady w kawiarni robiłem. Zaczniemy od wizyty w kawiarni Vanilla w Ramala na zachodnim brzegu, gdzie moim rozmówcą był Bashar Azeh, członek Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Palestyńskiej Rady Narodowej. Poprosiłem go na początek o opinię na temat propozycji stworzenia z Gazy państwa palestyńskiego. Najprawdopodobniej właśnie to jest treścią słynnego amerykańskiego planu szykowanego przez zięcia prezydenta Trumpa, Jareda Kushnera. Jeśli ten plan ujrzałby światło dzienne, a Izrael prawdopodobnie nie ma nic przeciwko takiemu postawieniu sprawy, OWP zostałaby kompletnie wymanewrowana i to by była dramatyczna sytuacja dla mieszkańców Zachodniego Brzegu i władz autonomii. First of all, true, I mean, we feel that there is a goal to separate Gaza and make an entity, a political entity in Gaza. To prawda. My też czujemy, że celem jest odcięcie Gazy od reszty Palestyny, uczynienie z Gazy jakiegoś podmiotu politycznego. Taka propozycja nie została nam oficjalnie przedstawiona, ale moim zdaniem najważniejsze pytanie dotyczy nie tego, czego chcą Amerykanie albo czego chcą Izraelczycy, ale czego chce Hamas. Powołanie państw przez grupę uznawaną przez wspólnotę międzynarodową za terrorystyczną wydaje mi się bardzo problematyczne. Hamas potrzebuje uwiarygodnienia. Kto mu je da? Aby być wiarygodnym, trzeba zachowywać się w sposób wiarygodny. Do you consider Hamas to be your main rival? Czy uważa pan Hamas za głównego przeciwnika, nie Izrael? Hamas and Hamas people are Palestinians. Ludzie Hamasu są Palestyńczykami, są rywalami politycznymi, a nie są wrogami. Na pewno nie. Nie zgadzamy się z nimi, ale nie są wrogami. I dlatego próbujemy się z nimi pogodzić. Problem polega na tym, że Hamas rozgrywa was przeciw Palestyńczykom w Gazie. Liderzy Hamasu mówią, nie dajecie nam pieniędzy, więc ludzie cierpią. Na szczęście znalazł się dobry Katar, który zapłaci nasze rachunki. A wy, czyli OWP, organizacja Wyzwolenia Palestyny, nie jesteście wiarygodnym przedstawicielem narodu palestyńskiego. To jest bardzo trudna sytuacja. I tak źle, i tak niedobrze. Jeśli porozumiemy się z Hamasem, to dajemy wiarygodność organizacji terrorystycznej. Jeśli nie zgodzimy się z nimi, to mówią, nie macie prawa rządzić w Gazie. Kryzys trwa od 2006 roku, kiedy Hamas dokonał zamachu stanu w Gazie. Nie ukrywamy tego. Hamas nielegalnie tam rządzi. Ale najważniejsze są ludzie. Palestyńczycy w Gazie nie mogą być zabijani, torturowani, upokarzani w sposób, jaki to ma miejsce dzisiaj. Karta OWP potępia przemoc, uznaje państwo Izrael, a negocjacje za jedyny sposób zakończenia konfliktu i wzywa do oporu bez przemocy. Właśnie dlatego chcemy włączyć Hamas do Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Part of the PLO. There's been 200 people, 200 Palestinians dead since the 200 Palestyńczyków straciło życie od marca tego roku, kiedy zaczęły się zamieszki na granicy Gazy. Były także ofiary po stronie izraelskiej. Wydaje się jasne, że Hamas chce kontynuować przemoc, a Izraelczycy będą na nią odpowiadać w jeszcze bardziej gwałtowny sposób. Czy potępia pan wystrzeliwanie rakiet na Izrael? We support only non-violent resistance. Any violent resistance? Wspieramy wyłącznie opór bez przemocy. Przewodniczący autonomii Mahmoud Abbas Abu Mazen powiedział, że te rakiety nie pomagają Palestyńczykom. Również Izrael musi zrozumieć, że nie ma prawa stosować przemocy dla realizacji swoich celów. Jeśli Izrael nieustannie stosuje przemoc w stosunkach z Palestyńczykami, ludzie myślą, że jedynym sposobem reakcji jest także przemoc. Władze autonomii postrzegane są jako bardzo słabe, także wewnątrz waszego kraju. Macie obecnie gwałtowne protesty społeczne przeciwko reformie emerytalnej. Ludzie nie wierzą, że ta władza jest w stanie zapewnić im wypłatę emerytur za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Skąd się bierze słabość tego rządu? Ja też protestowałem. Palestyńczycy na zachodnim brzegu mają prawo protestować. To bardzo ważne. Wiele innych narodów w regionie nie ma takiego prawa. Jednak prawdziwym problemem Palestyńczyków jest brak procesu politycznego. Nie możemy uchwalać praw, bo nie mamy wybranego legalnie przedstawicielstwa reprezentującego wszystkich Palestyńczyków. Nie mamy parlamentu i to jest nasz główny problem. Oczywiście wyborów ani parlamentu nie będzie, dopóki OWP nie dogada się z Hamasem, więc wracamy do punktu wyjścia. Inna sprawa to to, że żaden rząd w obecnych warunkach nie będzie silny. Pod izraelską okupacją każdy rząd napotka na nisko zawieszony sufit. Nie ma znaczenia, który rząd wstawisz, na końcu uderzysz w ceiling. Ma pan zapewne rację, ale według wielu ludzi to nie jest aż tak skomplikowane. Wasz lider, Mahmoud Abbas, musi odejść. Jego czas minął, takie opinie słychać. Musi powstać nowa administracja, nowe pokolenie polityków musi przejąć władzę. Jedyna droga do przejęcia władzy wiedzie przez urnę wyborczą. Głosowanie. Ja też jestem młodym liderem politycznym. Chciałbym odgrywać jakąś rolę, ale tylko w wyniku demokratycznego procesu. Niech ludzie zagłosują i niech nastąpi zmiana. Niech Palestyńczycy zdecydują, czy chcą Abu Mazena, czy nie chcą, czy chcą mnie, czy chcą kogo innego. Widzimy, co się stało w Libii, Syrii, w innych krajach, gdzie nie stosowano metod demokratycznych. Nie chcemy iść tą drogą. Potrzebujemy demokracji. Democracy is what we need. On a broader issue. If you take a newspaper from 20 years ago, jeśli ktoś wziąłby gazetę sprzed 20 lat i pozmieniał nazwiska w artykułach o problemie palestyńsko-izraelskim, to właściwie wszystko zostało po staremu. Wyrosło nowe pokolenie Palestyńczyków, które żyje dokładnie tak samo jak poprzednie, bez nadziei na zmianę. Wasza gospodarka praktycznie nie istnieje, możliwości biznesowe są mizerne. Jak pan na to patrzy? That's very true. It's clear that for the last 20 years we've been talking about peace. To prawda. Od 20 lat mówimy o pokoju i stworzeniu państwa palestyńskiego i nie widać go nawet bardzo daleko na horyzoncie. Większość młodych ludzi w tym kraju urodziła się po porozumieniach z Oslo z 93 roku. Dla nich idea dwóch państw to jest mur między zachodnim brzegiem a Izraelem. Dlatego młode pokolenie jest gotowe przyjąć rozwiązanie w postaci jednego demokratycznego państwa. Z prawem głosu dla każdego obywatela. Nie mamy problemu, by Izrael również był częścią takiego państwa, ale my chcemy prawa głosu w wyborach i równego traktowania. Izrael oczywiście nigdy tego nie zaakceptuje. Dlaczego 3 miliony Arabów z zachodniego brzegu miałoby zostać jego obywatelami? Wliczając 1,5 miliona Palestyńczyków, którzy już są obywatelami Izraela, mielibyśmy prawie 5 milionów Palestyńczyków, obywateli owego jednego państwa. I to nie licząc Gazy. Izraelczycy muszą zrozumieć jedno. Jeśli chcą zachować żydowski charakter swojego państwa, to muszą nam dać nasze państwo. Powołanie jednego państwa może w krótkiej perspektywie im się przydać, ale w dalszej stworzy zmianę demograficzną, której skutkiem będzie, jak to ujął niedawno prezydent Trump, premier Izraela o imieniu Mohamed. Demographic change that would result, as Mr. President Trump said the other day, on a prime minister in Israel called Mohammed. Tyle Bashar Azeh z Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Palestyńskiej Rady Narodowej z wizją, która no chyba rzeczywiście nie będzie się specjalnie podobała Izraelczykom. My w międzyczasie zmieniliśmy kawiarnię. Jesteśmy już we wschodniej Jerozolimie, w kawiarni Aroma na górze Skopus. To jest bardzo ciekawe miejsce, jedna z najstarszych enklaw żydowskich po wojnie arabsko-izraelskiej z 1948 roku. Góra Skopus była taką enklawą chronioną przez ONZ na terenie administrowanym przez Jordanię. Tak było do wojny sześciodniowej w 1967 roku. Dzisiaj Góra Skopus, na której mieszkają głównie Żydzi, znajduje się w granicach Jerozolimy. Czekam, za chwilę przyjdzie, mam nadzieję, na wspaniałego dziennikarza, przyjaciela Polski, Ari Golana, który jest jednym z najbardziej znanych komentatorów politycznych w Izraelu, pracownikiem Radia Izraelskiego. No dobrze, to jak pan widzi to, co się w tej chwili dzieje, zwłaszcza po tym, co się wydarzyło w Gazie w tych ostatnich dniach i po rezygnacji ministra obrony, chyba spodziewanej? To nie było tak spodziewane, bo ten minister obrony nie zdawał. Lieberman, tak? Lieberman, minister obrony, razem z Netanyahu pracuje już 2,5 roku i wszystko było w porządku. On się nie zgodził na to, żeby teraz przestać ogień z Hamasem w Gazie. A mi się zdaje, że premier nasz Netanyahu nie chce mieć wojny w całej dużej skali, to on ostrożnie próbuje, żeby to skończyć, ten konflikt tam z Gazą, nawet z Hamasem. Oni chcą, żeby Izrael w ogóle nie istniał, ci Hamasnicy. Ale on próbuje, żeby to się jakoś było spokojnie. A mi się zdaje, że to jest nowa sytuacja polityczna w Izraelu, bo trzeba iść na wybory teraz. Już nie można więcej tak trzymać koalicję. Jest 120 członków Knesset. Jak jest koalicja na 61, bo to tyle tylko ma w tej chwili Netanyahu, prawda? Tylko 61 będzie miał, to nie jest dosyć. To jest dokładnie minimum. Ale to nie można prowadzić kraja z takim minimum. Bo każdy członek Knesset może tam coś zrobić i on już nie może nic prowadzić kraj. My się zdaje, że idziemy na wybory w marcu. Ja bym chciał jeszcze porozmawiać o Gazie, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja. Zaczęło się to od jakiejś dziwnej historii z żołnierzami izraelskimi, którzy wjechali cywilnym samochodem. Tam się rozegrała jakaś strzelanina. Nikt nie chce w Izraelu na ten temat mówić. To jest normalne, prawda, że Izraelczycy nie opowiadają o swoich operacjach wojskowych. Ale po co w ogóle nastąpiła, pana zdaniem, jakakolwiek interwencja w tym miejscu, w którym przecież Izraelczyków nie ma od 2006 roku? Izraelczyków nie ma, ale trzeba tam wiedzieć dokładnie, co Hamas planuje. Wojsko nie weszło z czołgami, samolotami, tylko zrobić coś, nie wiem dokładnie, to jakaś tajna akcja, to wszystkie kraje robią takie akcje, żeby wiedzieć, co się dzieje na drugiej stronie. Ale nie udało się, zabili jednego oficera, drugi jest bardzo ranny. Nikt nie chce, żeby z tego się stało jakaś strzelanina taka duża, ale Hamas to używała. A to się zaczęło w tym tygodniu, zaczęło, jak oni ci z Gazy zaczęli chodzić na granicę. I na marsze, tak? Na marsze. To nie były tylko marsze, bo marsze to jest, nawet dla zdrowia to jest dobra rzecz, ale oni podpalili całe tereny w Izraelu. Podpalili. Rzucali tam różne koktajle molotowa. Próbowali nawet przejść granicę i na naszych żołnierzy wejść. Doraźnie do stanowisk tam. Żaden kraj się nie zgodzi na taką rzecz. To myśmy się nie dali, ale to już 8 miesięcy taka walka jest tam. Nie można było to skończyć. Mam nadzieję, że teraz to będzie skończone. Jesteśmy silniejsi. No, mamy te samoloty, mamy te czołgi. Oni tego nie mają. Możemy tam zrobić straszne rzeczy. Nie chcemy to robić. Chcemy, żeby było spokój. Trzeba pomóc tam, bo tam potrzebują humanitarną pomoc. Tam jest ciężka sytuacja ludzi, obywatelów. Ja myślę nawet jeszcze więcej, że trzeba pomóc Abu Mazen, Mahmud Abbas. Chce, żeby ten Hamas zeszedł z władzy. On chce wrócić. Trzeba mu pomóc wrócić tam, żeby on tam był. Bo... No dobrze, ale to są tacy, którzy mówią, że Netanyahu specjalnie z Hamasem się dogadał po to, żeby jeszcze bardziej osłabiać Abu Mazena. Czy pan uważa, że to jest wiarygodne wytłumaczenie, że to, co chce Ismail Haniya, czyli szef Hamasu, to jest stworzenie państwa w Gazie, na co Izrael pójdzie? To jest podobno częścią tej słynnej propozycji amerykańskiej, o której się mówi i której nikt nie zna. Stworzenie państwa w Gazie, odcięcie zachodniego brzegu i no, w zasadzie pozbycie się w ten sposób problemu palestyńskiego. Nie może się pozbyć problemu palestyńskiego. On jest tutaj, koło nas. Siedzimy w kawiarni, 3 kilometry stąd, to jest ten problem palestyński. Tak? Trzeba to wszystko znaleźć, jakieś wyjście z tego. A ja nie wiem dokładnie, co on ma w głowie. On nie mówi z dziennikarzami izraelskimi, tylko z amerykańskimi, mówi Netanyahu. I też dokładnie nie mówi, co on chce. Netanyahu mówi, że on jest gotowy siedzieć do stoła. No, musi Abu Mazen. On jest teraz bardzo zły na Amerykę i nie chce mówić z nikim, nie chce mówić z Trumpem, nie chce mówić z żadnym przedstawicielem amerykańskim. On potrzebuje też wejść do pokoju, siedzieć koło Netanyahu, którego on naprawdę nienawidzi, i niech Ameryka tam będzie też. I trzeba znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji, bo to się samo tak, to się nie jak to się mówi, nie rozwiąże. Nie rozwiąże się samo. To trzeba pracować na tym. A pana zdaniem ta wersja, o której mówię, to znaczy stworzenie państwa palestyńskiego w samej Gazie, czy pana zdaniem to jest coś, co by było do akceptacji dla Izraela, a zwłaszcza dla Izraelczyków? Jeżeli Hamas będzie rządzić tym państwem, to będzie bardzo źle. Hamas to jest tak samo jak Iran, jak Teheran, jak Hezbollah. To są wrogi Izraela. Oni nie chcą w ogóle, żeby to był Izrael. Nawet w granicach 1968 roku. Nie mówimy o 1967 wojny, tylko od początku nie chcą widać Izraela tutaj. To nic nie pomoże. To był Ari Golan, z którym rozmawiałem w kawiarni Aroma na wzgórzu Skopus we wschodniej Jerozolimie. Wracamy na zachodni brzeg. Dzisiaj raport o stanie świata prosto z Jerozolimy. Opowiadam Państwu o polityce, ale nie tylko o niej będziemy mówić, nie tylko o konflikcie izraelsko-palestyńskim. Polska pomoc jest obecna wśród Palestyńczyków, wśród osób chyba najbardziej poszkodowanych tym, co dzieje się w polityce bliskowschodniej. Posłuchajmy relacji ze spotkania z przedstawicielami wspólnoty, która być może najbardziej cierpi w tych okolicznościach. Jesteśmy w warsztacie jubilerskim na obrzeżach miasta Anata pod Jerozolimą na zachodnim brzegu Jordanu. Tutaj pracują beduińskie kobiety, uczestniczki programu finansowanego przez Polską Pomoc. Warsztat wspierany przez polskich podatników nosi nazwę Nor al-Kamar. Po arabsku to znaczy światło księżyca. A kobiety tworzą piękne ozdoby, głównie z mosiądzu, i w ten sposób zarabiają na życie. Panie wycinają wzory z mosiądzu, na blachę naklejony jest wzór na papierze i piłą wycinany jest ten wzór, który potem staje się częścią naszyjnika czy innej ozdoby biżuteryjnej. Drobne elementy biżuterii są oczyszczane i szlifowane. Beduini to jest z pewnością najbardziej zaniedbana wspólnota żyjąca w Izraelu i na zachodnim brzegu. Kiedyś mieszkali na pustyni Negev, hodowali zwierzęta, przenosili się z miejsca na miejsce, to jest lud nomadzki. Dziś są rozproszeni, żyją w niewielkich skupiskach w różnych miejscach, z trudem próbując zachować swój styl życia. Miejscowość Anata znajduje się w tak zwanej strefie C. Według porozumień z Oslo zachodni brzeg został podzielony na trzy strefy. Strefa C jest największą z nich. Obejmuje ponad 60% terytorium. Kontrolowana jest przez wojsko izraelskie i w niej właśnie mieszkają Beduini. Kierownikiem miejscowego stowarzyszenia Silver Tent, czyli Srebrny Namiot, zrzeszającego 45 beduińskich wspólnot w okolicy, jest Abdu Sulejman Kurszan. Między innymi właśnie beduińskie jubilerki Zanaty są jej członkiniami. Mieszkańcy tej wspólnoty są uchodźcami wewnętrznymi z pustyni Negev. Przed wojną arabsko-izraelską 1948 roku mieszkali w rejonie dzisiejszego miasta Berszewa. Po wojnie musieli się stamtąd wynieść. Trafili właśnie tutaj, w okolice Jerozolimy. Przez lata tutaj mieszkali i do tej pory właśnie tutaj żyją. To słyszę jakieś strzały. What are they shooting? Are they training? Aha. To jest posterunek policyjny izraelski, na którym w tej chwili odbywają się ćwiczenia strzeleckie, jak słyszymy. Jesteśmy, nie wiem, około 300 metrów od tego posterunku. Między nami a wzgórzem, na którym znajduje się posterunek, biegnie szosa i mur separacyjny, czyli ta wielka ściana betonowa wysokości kilku metrów, 6-8 metrów. I born here. You see there at the mount, trees there. Pan Kurszan pokazuje mi pewne miejsce po drugiej stronie tej przełęczy, niedaleko posterunku policyjnego. Mówi, że tam żyli, tam chodził do szkoły, przez 12 lat uczył się w szkole, dokładnie w tamtym miejscu. Zostali przesiedleni na drugą stronę doliny. So you live under constant threat of demolition. Yeah, afraid every day they maybe they come. Praktycznie Beduini żyją tutaj w ciągłym strachu przed zburzeniem ich domków, w których tutaj mieszkają. You don't live in tents anymore. You live in... No, I can't live. Now I live like this. Small houses. Metal and wood and like this. Już nie mieszkają w namiotach, mieszkają w małych budynkach zbudowanych z blachy falistej, z cegieł, z gliny. I w każdej chwili może zostać to zburzone. W każdej chwili mogą przyjść żołnierze i po prostu ich stąd wyprowadzić. Because the Bedouin can't live in the city or in the village. The Bedouin is dependent on an animal in their life. I live in the village or near, in the, I can't live. I Pan mówi mi, że Beduini nie są w stanie żyć w miastach bez swoich zwierząt, oni umierają. يا عيونك سود وحلوة يا عيونك سود وحلوة يا عيونك يا عيونك يا عيونك هيا طيري وتقولي مرجان مرجاني تنعل القلوب يختلي وسنوني هيا طيري وتقولي مرجان مرجاني تنعل القلوب يختلي يا عيونك سود وحلوة يا عيونك سود وحلوة يا عيونك يا Sana Musa w raporcie o stanie świata. Dziś słuchamy palestyńskiej muzyki. Specjalne wydanie raportu z Jerozolimy, ale nie tylko. Michał Żakowski jest z nami w Erbilu, stolicy irackiego Kurdystanu. Witam cię, Michale. Dzień dobry, witam. Kilka rzeczy jest, z którymi Kurdystan nam się kojarzy w tych ostatnich latach. To jest dążenie do niepodległości, duma narodowa. Przede wszystkim walka z państwem islamskim. Przez te kilka lat peszmergowie to była jedyna armia lądowa, która walczyła z ISIS. Ostatecznie wygląda na to, że organizacja ta została pokonana. Kurdystan miał się rozwijać w pokoju i dobrobycie. Jak to wygląda naprawdę? Ja myślę, że tutaj najlepszą odpowiedź można znaleźć chociażby w obozach uchodźców. Uchodźców, czyli tych ludzi, którzy uciekli między innymi przed okrucieństwem państwa islamskiego. Ja byłem w takim jednym z obozów, który między innymi gromadzi ludzi, którzy uciekli z Mosulu. To podczas tej wielkiej ofensywy na to miasto, które miasto zostało zresztą bardzo mocno zniszczone. Ci ludzie nie mogą wrócić do swoich wiosek, do miasteczek, czy nawet również do Mosulu z różnych powodów, a mianowicie też bojąc się właśnie ISIS, bojąc się państwa islamskiego, bojąc się tak zwanych ukrytych komórek. Dodam, że przywódca państwa islamskiego al-Baghdadi cały czas jest poszukiwany, trwa, można powiedzieć, ostateczny pościg Kurdów, ale syryjskich Kurdów za nim na terytorium Syrii. Także sytuacja nie jest do końca już jeszcze rozwiązana pod tym względem militarnym. Natomiast tutaj w Irbilu, w Kurdystanie coraz więcej się dowiadujemy na temat natury tego tworu, jakim było państwo islamskie, jakim był właśnie ISIS. To jest ten świat po ISIS, ja myślę, że jest bardzo skomplikowany i bardzo niebezpieczny w dalszym ciągu. Ja o tym rozmawiałem z Hoshangiem Wazirem, kiedyś dziennikarzem, teraz pisarzem, badaczem społecznym. On przygotowywał, był współautorem takiego raportu dla prestiżowej amerykańskiej Akademii Wojskowej West Point i tam zawarł badania swoje właśnie przeprowadzone w Mosulu i w obozach uchodźców wokół niego. Ja tylko powiem, że w Mosulu, w którym 4 lata temu Bagdadi ogłosił powstanie właśnie kalifatu, miasta zamieszkanego przez sunnitów, którzy mocno wspierali Saddama Husajna, byłego dyktatora, no a później, jak się okazuje, dość w poważnym stopniu poparli na początku państwo islamskie. I ja zapytałem Hoshanga Wazirego, co się zmieniło w Iraku po pokonaniu rok temu, po ogłoszeniu pokonania terrorystów właśnie rok temu przez premiera Iraku Haidara al-Abadiego. Jeśli cofniemy się i z dystansu spojrzymy na mapę Iraku, społeczną, geograficzną czy polityczną, co się zmieniło? Muszę powiedzieć, niewiele. Wyrzuciliśmy terrorystów z ISIS, odebraliśmy swoje terytorium, ale to nie znaczy, że odzyskaliśmy umysły i dusze ludzi. Czy odzyskanie terytorium oznacza, że otoczenie, warunki polityczne, społeczne, ekonomiczne, które wyprodukowały ISIS, państwo islamskie, zniknęły? Nie. Ogłoszenie przez premiera rok temu całkowitej klęski ISIS było uproszczeniem. ISIS cały czas żyje i kopie. Co to znaczy? Tylko w ubiegłym miesiącu udało im się przygotować 7 zamachów, 7 tak zwanych bomb samochodowych. 5 z nich wybuchło, 2 zdetonowano. ISIS managed to have 7 VBIEDs, car bombs. 5 exploded, 2 defused. W tym miesiącu 2 wybuchły, w tym jedna w Mosulu. To jest powrót do taktyki partyzanckiej sprzed tak zwanego państwa islamskiego. Nie, oni nie zostali pokonani. So basically ISIS is going back to the pre-state tactics and guerrilla war. So they are not defeated, absolutely not. Robiliśmy badania społeczne w Mosulu i obozach uchodźców. Rozmawiałem z ludźmi sam na sam przez 2 godziny. To byli sunnici. A group of Sunnis who all lived under ISIS. Przez 2 lata mieszkali w Mosulu pod władzą ISIS. Teraz są w obozach uchodźców. Chcieliśmy dowiedzieć się, jaki wpływ na nich miał i ma nadal państwo islamskie. I okazuje się, że ideologia, dziedzictwo ISIS ciągle jest, pozostało. We found out that ISIS, though ISIS has gone, but the legacy, the values of ISIS is still lingering. Ludzie pytani o model państwa wskazywali na prawo islamskie, szariat. Żaden z pytanych nie wskazał na demokrację jako wartość największą. Około 45% pytanych, wskazując na szariat, deklarowało wolę walki o takie prawo. Pomimo tego, że większość sunnitów ocenia ISIS jako hipokrytów, okrutników oraz bandytów, to jednak podziela wizję dominacji prawa islamskiego nad właśnie demokracją. Even though most of the Sunnis perceived ISIS as a hypocrite, brutal, some of them criminal, but still they agreed with the value of ISIS. No i to jest zdanie bardzo ważne, bo to jest pytanie też o iracką jedność. Czy Irak rzeczywiście przetrwa jako jedno państwo? Czy ten północny Irak razem z Kurdystanem nie staną się odrębnymi bytami? No i to jest też problem, który pokazuje, że skompromitowała się idea państwa, państwa nieskutecznego w walce z terroryzmem, czy państwa, które może zapobiec powstawaniu takich tworów jak państwo islamskie właśnie. ISIS poza tym skompromitował ideę rządów islamskich również. No i nie ma tutaj takiego spoiwa dla tych dwóch odmian islamu w Iraku, dla sunnitów i szyizmu i szyitów. Nie ma tej myśli o demokracji. Także pytanie o jedność Iraku według Hoshanga Waziriego jest cały czas otwarte. Tyle Michał Żakowski z Irbilu, ze stolicy irackiego Kurdystanu, a my wracamy na zachodni brzeg do autonomii palestyńskiej. علشان ما تقولي نسيوني فكرنا فيك كتير 96 نساء FM 96 نساء FM خليكي معانا زوري موقعنا To sygnał pewnego radia, o którym za chwilę. Chciałbym Państwu opowiedzieć również o tym, co Polska robi w Palestynie. Przed chwilą słyszeliśmy, co robi wśród Beduinów, ale nie tylko wśród nich obecna jest polska pomoc w postaci różnego rodzaju projektów finansowanych przez MSZ, koordynowanych zresztą przez polskie przedstawicielstwo w Ramallah. Między innymi pomagamy stowarzyszeniu zajmującemu się niepełnosprawnymi dziećmi. This kid with hearing loss, 2 years and a half. Afnan jest nauczycielką, a Kerin, który ma 2,5 roku, ma problem ze słyszeniem i bardzo słabo mówi. Mama. Yes or no? Sound yes or no? Chłopczyk bierze klocek, przybliża go do ucha i jeżeli słyszy dźwięk, to kładzie klocek do koszyka. My name is George Antisi. I am the general manager of. George Antisi jest kierownikiem stowarzyszenia Anahda w Ramallah. Yes, Anahda Women Association working with the persons with disability children in different issues. Nasze stowarzyszenie pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi w takich dziedzinach jak terapia mowy i słuchu, programy nauczania specjalistycznego. Mamy tutaj 60 uczniów, przychodzą regularnie na sesje od rana do 3 po południu. And these are kids with special needs. To są dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. They have hearing disorders and they need speech therapy sessions. Przede wszystkim mające problemy ze słuchem, niektóre potrzebują terapii mowy. Wszystkie dzieci są na początku badane, niektóre dostają aparaty słuchowe, innym zaleca się konkretne sesje terapeutyczne po to, by mogły uczęszczać normalnie do szkoły. Can go to school like other children. Do these kids go to special schools or they go to? Czy te dzieci chodzą do zwykłych szkół czy do szkół specjalnych? We have two types of these children. Mamy różne dzieci. W drugim naszym ośrodku w Ramallah zajmujemy się dziećmi z niepełnosprawnością umysłową. Jeśli któreś dziecko kwalifikuje się do szkoły specjalnej, to tam je kierujemy. Inne dzieci chodzą do zwykłych szkół w Ramallah. Zasada jest taka, że jeśli dziecko potrzebuje terapii, to staramy się, by jak najszybciej wróciło do swojej regularnej szkoły. We have audiologists and we have also other staff also have. Pracują u nas audiolodzy, specjaliści od terapii mowy, którzy potrafią dokonać oceny dzieci, a potem im na co dzień pomagają. Zalecają również rodzicom ćwiczenia, tak by mogli oni pracować z dziećmi w domu. Chodzi o to, by dziecko było samodzielne, niezależne i by mogło chodzić do szkoły, tak jak inne dzieci. Baba! Mama! Mama! Papa! Barbara Urban, ekspert do spraw polityki rozwojowej, przedstawicielstwo RP w Ramallah. Zależało im na tym, żeby odnowić dolne piętro, które dotychczas było niewykorzystane, żeby tam prowadzić ogólnie terapię pod każdym jednym względem. Do tej pory mamy muszą z tymi dziećmi jeździć po kilku centrach, na co ich nie stać, bo muszą płacić na bilety. Tutaj przychodzą i mają ogólną terapię pod każdym względem, także potrzebowały dodatkowe pokoje i właśnie my te pokoje odnawiamy na dole. I teraz co, schodzimy do tych miejsc, które są remontowane? Miejsc, które są remontowane w ramach polskiej pomocy. Okay. Czyli są pokoje, które są specjalnie przygotowane, ocieplane, są specjalne materiały, które zatrzymują dźwięk. Tutaj jest specjalny podjazd zrobiony dla osób niepełnosprawnych z zewnątrz, żeby nie musiały schodzić po stromych schodach. Tutaj wszystko jest przygotowane, to wcześniej wyglądało zupełnie inaczej. Teraz już jest wszystko wykończone i jeszcze z tamtej strony na zewnątrz jest budowany podjazd. To jest piękna architektura Bliskiego Wschodu, tak, palestyńska, stary palestyński dom. Wszystko z kamienia, posadzki tak samo z kamienia, znakomite, fantastyczne miejsce. Tak, tu największy był problem z wilgocią, więc dlatego specjalnie zostały przy wykończeniu sufitu i innych pomieszczeń były specjalne materiały, które pozwalają, żeby ta wilgoć tak się tutaj nie zatrzymywała. Jeszcze nie ma mebli, prawda? Jeszcze nie ma mebli. Tu jeszcze muszą by chyba te kamienie wszystko wykończyć z farby, bo tu wszędzie farba poociekała. To jeszcze muszą pewnie wyczyścić i tu później już jest sprzęt przygotowany. Osoby na wózkach inwalidzkich i inne będą miały wejście prosto z zewnątrz. Czyli nie muszą schodzić po schodach. Tutaj sobie od głównego wejścia wchodzą i to jest tylko dla nich zrobione specjalnie. Jakie jest w ogóle podejście Palestyńczyków do osób niepełnosprawnych? niezbyt otwarcie są na osoby niepełnosprawne. Ogólnie nawet same rodziny się ich wstydzą. Zazwyczaj, no nie powiem, żeby ich trzymali gdzieś w zamknięciu, ale to jest tak jakby taka skaza dla rodziny. Mieć kogoś, kto ma upośledzenie, czy fizyczne, czy umysłowe. Ale jednak to podejście się bardzo powoli zmienia. W niektórych miejscach te osoby są bardziej akceptowane, ale ogólnie jednak jest to taka stygma dla rodziny i szczególnie też dla tej osoby niepełnosprawnej. Czyli to, co się tutaj dzieje, to, co próbuje Polska Pomoc robić, to jest również taka próba transformacji kulturowej, tak? Przekonania tych ludzi, że osoby niepełnosprawne mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Tak, o to chodzi. To jest taki mały krok w tym kierunku, że to się może nie zmieni z dnia na dzień, ale też pozwoli ludziom zobaczyć, że te osoby pomimo ich niepełnosprawności są też normalne, mają też jakąś rolę do spełnienia. Także jest to taki krok. Miejmy nadzieję, że niedługo się trochę polepszy. يلا هات هات عطيني عطيني هات هات بي هات تو أفنان إكريم ze stowarzyszenia Anahda w Ramalli. No dobrze, to teraz posłuchajmy palestyńskiego radia, o którym wcześniej Państwu wspomniałem. Nisa FM, czyli Radio Kobieta. W centrum Ramala, na zachodnim brzegu Jordanu, palestyńskie radio i Polska Pomoc. Co mają ze sobą wspólnego? O tym miałem się za chwilę przekonać. صباح الخير لجميع مستمعاتنا ومستمعينا في نساء اف ام. Tak się zaczęła audycja Radia Nisa FM, z której palestyńscy słuchacze dowiedzieli się, co robią polskie pieniądze w Palestynie, dlaczego warto je wydawać, ale nie uprzedzajmy wypadków. Wszystko po kolei. Emilia Adamus, Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dokładamy się do tych audycji, tak, żeby kobiety, 24 kobiety prowadzące swoje przedsiębiorstwa w małej i średniej skali, będą zapraszane do radia, będą tutaj przedstawiały swój pomysł na biznes, będą promowane ich produkty, ale także otrzymają wsparcie ekspertów w konkretnej dziedzinie. Aleksandra Bukowska, przedstawiciel RP w Ramalla. Nasze projekty, ogólnie polskiej pomocy, tutaj te małe granty, one są może bardziej specyficzne o tyle, że one bezpośrednio docierają do beneficjentów. To nie jest tak, jak duzi donorzy dają wpłaty, a już gdzie te pieniądze dalej idą, to już nie jest jakby w centrum zainteresowania donora. Natomiast nasze projekty są jakby bezpośrednio ukierunkowane na beneficjentów, bezpośrednio ich dotykają i mają, miejmy nadzieję, długoterminowy wpływ na ich dalsze życie. Zostawiamy zatem jakże gościnne radio Nisa FM w Ramalla i jedziemy na zachodni brzeg zobaczyć, jak polska pomoc sprawdza się w terenie. Jesteśmy w miasteczku Deir Sudan. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby spotkać się z jedną z kobiet, która uczestniczy w programie polskiej pomocy. Nie, to nie była jedna kobieta, to była cała delegacja kobiet i specjalna impreza przygotowana na nasz przyjazd. Przewodniczką po meandrach kuchni palestyńskiej będzie pani Barbara Urban. To są panie, które mają swoją działalność gospodarczą i pracują w kuchni, gdzie robią produkty spożywcze na sprzedaż. Widzimy wspaniałe placki. Z czego one są zrobione? Nie wiem, aż zapytam. Hobestabun. Czyli zwykły chleb, tylko pieczony w stylu tak jakby arabskim, tak jak robią to na wioskach. To się piecze na kamieniach? To się piecze na kamieniach, tak. Aha. W takim garnku okrągłym? One były chyba pieczone, wcześniej był taki specjalny piec zrobiony z gliny, tak, on był specjalny, ale to już jest dosyć stary wynalazek. Jak pani mówi zatar, to co to znaczy? Zatar, czyli tymianek. Zatar, czyli tymianek. Po arabsku tymianek, tak. My mamy taką przyprawę, która się nazywa zatar. Zatar, który sprzedaje się w sklepie, taki wymieszany, to jest zmielony tymianek z domieszką sumaku, sezamu i z innych ziół. I to jest razem wymieszane. I to się sprzedaje już gotowe do jedzenia. Czyli najczęściej bierze się kawałek chleba, macza się go w oliwce z oliwek, po czym właśnie w ten zatar, żeby się więcej przylepiło do chleba. Nie mają łatwego życia, ale jednak są bardzo silne i radzą sobie z tą rzeczywistością tak, jak mogą. Czyli tak też zawsze mówią, tak jak się mówi po arabsku, alhamdulillah, czyli dziękujemy Bogu za to, co mamy. To jest takie podejście, no dosyć optymistyczne, czyli nie poddają się, robią swoje, żeby mieć lepiej, ale też nie załamują się, tylko dziękują za to, co mają i starają się robić więcej. Co robią mężczyźni, podczas gdy one pracują? Albo mają pracę, gdzie pracują na osiedlach, albo jak ktoś ma więcej szczęścia, to ma pracę w jakimś ministerstwie. Na osiedlach żydowskich. Tak, zgadza się, to jest jedyne źródło dochodu. To też jest to praca bez ubezpieczenia, bardzo mała zapłata, ale w porównaniu z tym, że nie ma żadnej pracy, czy rynek pracy jest bardzo mały dla Palestyńczyków, to jest ich jedyna możliwość znalezienia pracy przy budowie żydowskich osiedli. Które swoją drogą są dla nich wszystkich przekleństwem. Zgadza się. Co pani robi? Soli ten tymianek, tak? Soli chyba, albo a tak. A i dodaje? Sól, cytryna i oliwkę z oliwek. Zatar ma zatar. I zaczyna się najciekawszy moment mojej relacji, czyli degustacja. To są drobne przyjemności reportera na wygnaniu. Bardzo dobre, znakomite. To jest właśnie... To jest tym tymiankiem zielonym. Mhm. Dziękuję bardzo, dokładka. A zaraz. Tam robią ze szpinakiem i robią inaczej. Mhm. Nie mieszają całego, tylko dają do środka, no. Bo nie zawijają. Mhm. I zrobi się takie kalcone, przepraszam tak, za słowo. Tak. Mhm. Znakomicie to wygląda. A jeszcze lepiej smakuje. Lepiej smakuje, szczególnie jak jest pieczone tak na dokładka zawijasa szpinakowego. Nie mogę się powstrzymać niestety. I tym jakże miłym, zwłaszcza dla mnie, akcentem kończymy specjalne wydanie raportu o stanie świata z Jerozolimy, stolicy dwóch narodów. Szkoda, że tylko w idealnym świecie. Paweł Drozd, Renata Szewczak, Dariusz Rosiak, dziękuję bardzo. Autopromocja. Co to jest bakteria? A gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Czy język giętki powie wszystko, co pomyśli głowa? Odpowiedzi na te i inne pytania w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2,5 tysiąca złotych. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpoczynamy w Wiśle. Zobacz, czy Polacy zajmą medalowe lokaty. Kibicuj naszym skoczkom. Oglądaj Puchar Świata już dziś w telewizyjnej jedynce. Bądźmy razem w Wiśle. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. W tę sobotę w Lidlu kurczak świeży tuszka marki Rzeźnik 42% taniej, 3,99 za kilogram. Cukier biały 30% taniej, złoty 39 za kilogram. I kaki 50% taniej, 99 groszy za sztukę. Bo to tania sobota w Lidlu. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców.